Welkom luisterginken, je kunt nu gaan luisteren naar DJ Marina en DJ Philippe, uitgezonden 15 september 2011, de meest plezante DJ's van het gans België. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. En ik ben natuurlijk benieuwd of Marco en Laura natuurlijk ook eens een keertje naar deze pagina terugkomen, hè, om ons Marina en Philippe terug te horen. Jawel. En ik vergat nog te melden dat het vandaag 15 september, dus ja, als je nu deze uitzending terug hoort, kan het wel de 16e of ergens in oktober zijn, maar 459 dagen geleden is dat België dus zonder regering zit. Maar er schijnt een doorbraak te zijn en dat heeft iets te maken met veel woorden. Maar ik weet niet of Marina, ik denk het haast niet, daar wat over gaat zeggen. Maar dat was toch een leuk nieuwsfeitje, want dat deed Marina vroeger nog wel. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Marina. En Philippe natuurlijk, hè. Lift off. Elke donderdagavond onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Van 7 tot 10 met DJ Marina en DJ Philip. Live vanuit Mechelen. Terug in de tijd. Dit zijn de beste hits uit 2009. Dit zijn alle hits die jij wil horen. Hey. Een hele goede avond, beste luistervinkjes van me. We zijn vanavond donderdag 15 september 2011. Goedenavond, Filip. Goedenavond, Marina. Ja, en we gaan het vanavond weer heel gezellig maken, hè? Inderdaad, zetten jullie stoelen en tafel allemaal opzij, want we gaan er weer inliegen als de beesten. Ja, ja, we gaan er vanavond weer een lekkere lap op geven. Ja, zeker weten. En ik zou zeggen, ja, zoals Flip al zei, neem er een drankje bij, een hapje bij en ga lekker zitten. Voor je laptop of voor je pc of wat dan ook. Of dans gewoon lekker. Jullie kunnen ook verzoekjes doen. Dan ga je naar www.radiopuurhollands.nl. Daar klik je op verzoek en dan kan je naar beneden scrollen en daar vul je alles in en alles komt bij mij terecht. Allee, bij... En ons eerste plaatje staat al klaar met Marco en hij zingt Zullen ze jou weer zien. Vrijdagavond, ja, het werk is weer voorbij, het weekend breekt weer aan. Samen met collega's ga je naar de kroeg, hier op de hoek, je laat je gaan. Je drinkt een whisky en of koud een bier of tien. Je kinderen wachten thuis, zullen ze jou weer zien. Stap niet. Auto met alcohol, het leven is geen spel. Toch zijn er nog mensen die houden vol, ik rem en zeker wel. Ze krijgen dan plotseling een ongeluk, het loopt dan niet goed aan. Ik las u voor het ergste, vaak is het te laat. Gisteren las ik in de krant een stukje over jongeren met alcohol. Ze waren wezen stappen in een discotheek hier in de stad, het werd te dol. Ze gingen rijden met de auto weer naar huis. Een boom werd niet gezien, ze kwamen nooit meer thuis. Stap niet in je auto met alcohol, het leven is geen spel. Toch zijn er nog mensen die houden vol, ik rem het zeker wel. Ze krijgen dan plotseling een ongeluk, het loopt dan niet goed aan. Ik luister nu voor het ergste, vaak is het te laat. Alcohol, het leven is geen spel. Toch zijn er nog mensen die houden vol. Ik red het zeker wel. Ze krijgen nog plotseling een ongeluk. Het loopt daar niet goed aan. Ik waarschuw nu voor het ergste. Vaak is het te laat. Vaak is het te laat. Ja, en dat was Marco met Zullen ze jou weer zien. Ja, ik dacht niet dat Marco zong. Nee, ik wist dat ook niet. Nou, ik moet zeggen, het was toch maar een rare Marco, want het was precies vrouwelijk. Ja, die indruk had ik ook, ja. Ja, het was in ieder geval een rare stem. Goed, de kop is eraf en ja, we gaan vanavond weer het heel gezellig maken. En jullie mogen ook verzoekjes doen natuurlijk, jullie weten nog waar het staat, www.radiopuurhollands.nl. Daar ga je naar verzoek en daar klik je op, dan scroll je naar beneden, je vult alles in en alles komt bij ons terecht. Zo. Filippeke, heb jij soms nog iets te zeggen en kondig dan maar de volgende plaat aan. Ja, Marina. Onze volgende plaat is Mama Shasha en Gelukkig Zijn. Sorry, dat is de verkeerde. En onze bos is door. Hij amoreert op voor. En get er weer van doen. Om tjoek de tjoek te doen. En onze bos is door. Hij amoreert op voor. En get er weer van doen. Om tjoek de tjoek te doen. En onze bos is door. Hij amoreert op voor. En get er weer van doen. Onze bok stond toen de war, en dat beest, dat was een geirebaar. Als tussen hem en zijn madame, onze pa ontdekken kwam. Maar als blijkt dat aan het pij, het verkeer dekken op het ei. Vond een bok, dan is het toch. Want de steer stond op de hoop. En onze bok is dood. Hij amoreert het voort. En get er weer van doen. Om tjoeke tjoek te doen. En onze bok is dood. Hij amoreert het voort. En get er weer van doen. Om tjoeke tjoeke te doen. En onze bok is door. Hij amoreert het voort. En get er weer van doen. Om tjoeke tjoeke te doen. En onze bok is door. Hij amoreert het voort. En get er weer van doen. Om tjoeke tjoeke te doen. Dan is teer, dat was jaloos. Want hij gaat, dat was aan poos. Toen kwam doen voor het zonnehuis. En een boekdoek, dat is serieus. En hij sleeg mij in een stoort. Al het spel van zijn akkoord. En hij docht, dat is gedaan. Zonder poort kan ik beter gaan. En onze boek is dood. Hij amoreert het voort. En get het weer van doen. Om tjoeke tjoeke doen. En onze bos is door. Hij amoreert het voort. En get het weer van doen. Om tjoeke tjoeke doen. En onze bos is door. Just a song. Capital. Ja, mama's jasje met onze bokjes. Ja, daar stond daar weer een titel bij, gelukkig zijn, maar dat was natuurlijk de verkeerde, zag ik. Ja, ik kan daar ook niet aan doen natuurlijk, dat die zanger een ander lieke gaat zien. Maar goed, ja, ze, dat kan allemaal gebeuren natuurlijk, hè. Ik krijg soms van mensen muziek toegestuurd en ja, als daar de verkeerde titel achter staat en ja, ach ja, het kan allemaal gebeuren. Niet aantrekken, zeg ik. eens kijken. Ja, we hebben hier al een verzoekje binnengekregen, zie ik. En ik ga die al direct doen. Want als we er te veel binnenkrijgen, dan raak ik daar weer niet door en dan... Hè. Dus af en toe eens gaan loeren of we een verzoekje hebben. We gaan eens kijken, hè. Een verzoekserver. Ja, en van wie is die, Filipke? Ah, wel, Marina, die is van DJ Desmond. Ja, en wat schrijft hij? Voor DJ Marina, leuk om je weer te horen. Ja, dat is heel leuk natuurlijk, maar onze Desmond vergeet, geloof ik, dat wij wel met twee zijn. Ja, ik geloof het ook. Ja, Desmondke, wij zijn wel met twee, hè, met Filippeke en onze Marina natuurlijk. Ja, dat ben ik. En, maar natuurlijk, ik weet dat je Filip ook wilt bedoelen. En jij vroeg het plaatje aan van Dirk Meeldijk met Ik hou van jou. En die komt er zo aan. Het eerste wat ik van jou zag, twee blauwe ogen en een lach. En toen voor ons die eerste dans begon, wist ik dat ik jou zeggen kon. Ik hou van jou, als ik jou kus voel ik een warme gloed. En als je lacht dan is mijn dag. Filip toch. ja, ik zal Stefans eens zeggen wat hij zei. Ja, dat was ons verzoekje van onze DJ Desmond. En hij zei erbij, voor DJ Marina, leuk om je weer te horen. Dankjewel, Desmondke. Ja, en onze Filip hier, ja, die heeft hier al veel lol, moet ik zeggen. Want hij zei juist, wij hebben veel lol, tot in een lol. Amai zeg. Ja, zeg, Filip. Ja, Marina, zeg het eens. Ik zie hier iemand staan. En een zekere Dirk. Ah ja, ik zie die ook staan. En wij kennen die, hè? Ja, die ken ik zeker. Ik dacht al te zeggen DJ Dirk, maar dat kan niet. Dirk is onze monitor van op ons werk. Ja. Ja, hè? Wel, en we gaan een keer die is een boekje open doen. Hè? Ja, doe dat maar een keer. Wel, onze Dirk, ik ga daar eens iets over vertellen, zie. Dus Dirk, zoals ik al zei, is een monitor van ons werk en die geeft de mensen werk, die zegt wat we moeten doen. En hij jaagt me soms wel eens af, maar dat geeft niet. Ik werk heel graag voor hem, dat moet ik er zeker bij zeggen, hij is vriendelijk. We krijgen altijd een dankwoord als we ons werk hebben gedaan. En dat vind ik heel, heel fijn aan die man, dat hij eigenlijk zo is. Want er zijn niet zoveel monitors die dat eigenlijk wel doen, hè Filip? Nee, dat is wel waar. Dus ik zou ook zeggen tegen zijn vriendin van, ik weet niet hoe ze heet. Maar ik zou zeggen, meisje, het is een man met zijn hart op de juiste plaats. En ik zou zeggen, hou hem in ere. Want het is echt, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik moet nu wel zien dat hem tegen morgen geen een dikke krijgt, hè, want... Nee, want dat zou hem niet staan, hè. Maar ik heb voor hem ook een verrassing. En die ga ik eerst doen, voor ik zijn verzoekje ga draaien. En hij is namelijk dinsdag jarig geweest. En hij is 49 jaar geworden. Gelukkige verjaardag, Dirk. Ja, van mij ook nogmaals een gelukkige verjaardag. En ik heb hem op het werk natuurlijk al 3 zoomen gegeven. Ja, dat mag natuurlijk, hè. Ja, van een verjaardag mag dat wel, hè. Ja, hopelijk is zijn vriendin niet jaloers, want dan heb ik al een blauw oog, hè. Maar goed, ik ga eens eerst voor hem zijn verrassing wegdraaien. Ik heb voor hem 2 nummers klaarstaan voor zijn verjaardag. En ik ga die starten. Voor jou heb ik de slingers opgehangen. Proficiat, je hebt alweer een jaar gehad. Voor jou wappert heel de dag de vlag. Je bent het middelpunt op deze blije dag. Ik hoop dat jij nog heel lang bij me blijven mag. Proficiat, je gaat de hoogte in weldra. We vieren samen feest, wie wie hoera. Ik zal altijd naast je staan. Je blijft toch de mooiste, dat zal nooit overgaan. Het grootste cadeau wat ik steeds weer geef aan jou, dat is mijn liefde en oprechte vrouw. Proficiat, je bent nu jarig, lieve schat. Voor jou heb ik de slingers opgehangen. Proficiat, je hebt alweer een jaar gehad. Voor jou blije dag. Ik hoop dat jij nog heel lang bij me blijven mag. Proficiat, je gaat de hoogte in weldra. We vieren samen feest, wie wie hoera. De tijd gaat zo snel, zeker als we samen zijn. Met jou aan mijn zij is mijn leven dubbel pijn. Een jaar gaat voorbij, maar mijn liefde nooit voor jou. Omdat ik alsmaar meer nog van je hou. Proficiat, je bent nu jarig, lieve schat. Voor jou heb ik de slingers opgehangen. Proficiat, je hebt alweer een jaar gehad. jij nog heel lang bij me blijven hangen. Provisie aan, je gaat de hoogte in weldra. We vieren samen feest, die piep, hoera. We vieren samen feest, die piep, hoera. Dat is het allen zo prettig, ja ja, en daarom zingen we blij. Zijn leven lang, hoera, hoera, zijn leven lang, hoera. Zijn leven lang, hoera, hoera, zijn leven lang, hoera. Wat zijn we heden blij, Jantje is jarig, Jantje is jarig. Oh, wat zijn we heden blij, Jantje is jarig, dat vinden we fijn. Oh, wat zijn we heden blij, Jantje is jarig, Jantje is jarig. Oh, wat zijn we heden blij, Jantje is jarig, dat vinden we fijn. Oh, wat zijn Jantje is jarig, Jantje is jarig. Oh, wat zijn we heet en blij. Jantje is jarig, dat vinden we fijn. Oh, wat zijn we heet en blij. Jantje is jarig, Jantje is jarig. Oh, wat zijn we heet en blij. Jantje is jarig, dat vinden we fijn. Ja, dat waren twee plaatjes speciaal voor onze Dirk, voor onze monitor van op ons werk, van Rob Ronalds met Proficiat en er is er een jarig. Hoera, hoera! En wat zeggen wij? Hippiepiepiep! Hoera! Hippiepiepiep! Hoera! Ja, en ik wens je nog eens een gelukkige verjaardag met de drie kussen erbij. Mwah, mwah, mwah. Zo. En nu ga ik eerst jouw verzoekje wegdraaien ook nog. En ik moet ook zeggen, ik ben blij dat je op luisteren zit, Dirk. Dat vinden wij heel fijn. Dus laat je radio zelfs gezellig aanstaan en dan kunnen je kinderen ook nog op de pc zitten. En jij zegt erbij, lieve groetjes aan alle mensen waarmee ik elke dag heel prettig mee samenwerk. En Marina, je doet het echt fantastisch. Dankjewel, Dirk. Oh, maar ik doe het wel samen met onze Philippe. Ai, ai. En je vraagt het plaatje aan van Guus Meeuwis met Het is een nacht. Wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht. Die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, oh, oh, oh. Ik ben nog wakker. En ik sta naar het plafond en ik denk aan de dag lang geleden begon. En zomaar er vandoor gaan met jou, niet wetend waar de reis eindigen zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad en heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen, hoewel voor ons de wereld wacht heeft stilgestaan. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het deze nacht met jou. Is leven echt? Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Ja, dat was Guus Meeuws met Het is een nacht. En dat was een verzoekje van onze monitor Dirk. En hij schreef: lieve groetjes aan alle mensen waarmee ik elke dag prettig samenwerk. En Marina, jij doet het echt fantastisch. Dankjewel Dirk. En ik zie je morgen weer op het werk. Maar blijf gewoon lekker luisteren. En laat de kindjes maar lekker spelen op je pc, maar houd de radio alsjeblieft aan. Dan kan je horen tot 22 uur hoe ik hier draai. En kan je morgen op het werk vertellen hoe ik het heb gedaan. Zo, we gaan verder met het volgende verzoekje. En het volgende verzoekje is van Marco. Ja, onze Marco. En hij schrijft: ja, je weet de helft niet hoe ik ben. Ik kan zingen. Ik kan draaien en drinken, eten. Kan ik ook. Draai maar een leuke van Dairo. En ik wens jullie veel succes daar in Mechelen. Ja, dankjewel Marco. Ja, en onze Filip hier, die is weer mopjes aan het zoeken om ze eens te vertellen. Ik heb een mooie gekozen van Dairo. Ja, en ik vind dat die bij Marco past. Ja, Filip, ik heb een goede gepakt. En weet je welke ik genomen heb? Wel, ik heb Dairo genomen met als titel De Clown. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het fel geel licht, maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die klauw met zijn lach. Hij heeft alles vergeven tot de laatste dag. Ze spelen verdriet, want er was op het einde niemand die hij verliet. Hij woonde alleen, in een wapen van hout. Hij was maar een clown, en zo werd hij oud. Zijn moed was te klein. Zijn schoenen te groot. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot zijn laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stil of verdriet, want er was op het einde niemand die hij verliet. Op een avond hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. hij was maar een clown. In het wit en in het rood, hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. Merry, merry life. Aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven. Tot de laatste dag. Niemand kent nu de pijn. Want ze spelen verdriet. Want er was op het einde. Ja, dat was Dairo met de clown. En dat was, ik mocht dat zelf kiezen, dat was een verzoekje van onze Marco. En ja, hij kan zingen, zegt hij, hij kan drinken, hij kan eten, ja, ja. En ik mocht dus van Dairo een leuke uitkiezen. En hij wenste ons veel succes daar in Mechelen. Ja, en we zijn hier weer goed bezig, ja, zeker weten. Zeg, Filippeke. Komde jij ook nog iets doen, of wat? Ja, ik was nog aan het zoeken naar mopjes. Ah, hier, ik heb hier nog een verzoekje. En ik heb dat hier klaarstaan. En jij mag zeggen van wie en wat erbij staat. Wel, Marina, dat is van Radio Puur Hollands. En zij schrijven, wij willen vanaf deze plek de jarige van harte wensen... Met draai maar een mooi nummer voor de jarigen zijn verjaardag. En jeetje, wat kunnen jullie goed slijmen. Bij jullie, chef, heel goed, Marina en Philippe. Ja, wij moeten toch goed staan hè, bij onze chef. Maar het is zo'n goeie, anders zou ik dat niet doen. Zo, hè? Dus ja, ik mocht zelf een plaatje kiezen en voor de jarige heb ik gekozen voor de 3 J's met Feest Vandaag. Waar iedereen vloog vogelvrij, ging de vlieger niet op voor mij. Daar gedaan varen zij met de wind in de zeilen voorbij. Deze twijfelaar speelde de kaarten open en hoopte maar op een betere tijd en een beter jaar. Nu is die dan eindelijk daar. Het is een feest, vandaag is de toekomst begonnen. En ik wil met je leven, zolang die nog duurt. Het is feest, vandaag heeft de liefde gewonnen. Want jij hoort bij mij, als een stralende zon bij een zomerse dag. Mijn hart gaat voor ankerbaar, het gevoel dat je binnen waart. In een haven van rust voel de wind bedaard. De reis was het wachten wel waard. Mijn moed en mijn angsten, ze dansten en leggen de wapens neer. Alleen voor vandaag deze ene keer, in naam van de liefde maar weer. Er is feest, vandaag is de toekomst begonnen. En ik wil met je leven, zolang die nog. Vandaag heeft de liefde gewonnen, want jij hoort bij mij. Als een stralende zon bij een zomerse dag. gaf hem het vol verstand, ter overstaan van dit hele land, in goud gegraveerd aan je hand. De toekomst begonnen en ik wil met je leven zolang die nog duurt. Het is feest, vandaag heeft de liefde gewonnen, want jij hoort bij mij. Als de stralende zon bij een zomerse dag, wat jij goed aan Ja, dat waren de drie J's met feest vandaag. En dat was een verzoekje van onze team van het Radio Puur Hollands team. En ze zeiden, wij willen vanaf deze plek de jarige van harte wensen met draai maar een mooi nummer voor de jarige zijn verjaardag. En jeetje, wat kunnen jullie slijmen bij jullie chef. Heel goed, Marina en Filip. Ja, ze, je moet iets doen, hè. En je kunt nooit weten voor wat het goed is. Wie weet krijgen we opslag. Dat kan goed zijn. Ja, jij niet, hè, Filip, want jij werkt in Walum en ik in Rumst. Ja, dat is waar. En de Dirk, ja, die zit bij ons, hè. Maar het is u wel gegund, hè. Ja, merci. Wat ga ik nu draaien? Ja, we gaan eerst eens een mopje vertellen, want ik zie al dat het bijna 7:50 is. En, och jeetje, wat vliegt de tijd. Allee, Filippeke, hier uw mopje, hè? Awel, Marina. Gisteren, ik was iets gaan drinken, hè. En wie kwam ik daar tegen? De chef. En ja, de chef, hè, met zijn kameraden en al. En hij heeft daar een half uurtje zo. En hij zegt, ja, mannen, sorry, maar ik moet nu toch wel naar huis gaan, zegt hem. En zo half en half met een stuk in zijn voeten zo, hè. Je kent dat, hè. Mannen ondereen, die kunnen goed drinken, hè. En de chef, die komt thuis, en zegt, ja, zegt hem, ik moet stil zijn, zegt hem, want mijn vrouw slaapt, hè. Je kent dat, hè. Anders begint die weer van haar grote mond te draaien. Nu, dat is goed, hè. Zo heel stilke zijn trap op, en hij kruipt in zijn bed, de chef. En in één keer wordt zijn vrouw wakker. En zij zegt, wel chef, is dan nu nog een uur voor thuis te komen? Het is potverdorie 3:00 s'morgens. Nee, schatteke. Ik ga juist eens opstaan, ze zegt hem, voor alles klaar te maken, voor de konijn gaan te schieten. En, zegt Mariette, dan is het goed. Dan weet ik al direct wat dat we deze avond gaan eten. Maar Mariette, dat slimmer was dan de chef, die dacht, ja, zeg ze, hè, onze chef, hè, met een goed stukje in zijn voeten, die konijnen dan gaan schieten, ik zal daar maar, aan ga ik eens een beetje naar de beenhouwer gaan, en ik zal daar nou maar een biefstuk gaan halen. Nu, dat is goed, zo gedaan, zo gezegd, of zo gezegd, zo gedaan. De chef, met zijn geweer, hij gaat naar de badkamer, en hij wil daar zijn kogels halen. Maar ja, mijn goestuk in zijn voeten, je weet hoe dat gaat, hè. Vergist hem. Allee, ja, hij pakt zijn dingen, pakt zijn geweer op zijn schouder en hij naar het bos. En hij is zo nog geen 500 meter aan het stappen, zo. Ziet hem daar ineens een konijn. En dat konijn, dat stopt en dat kijkt hem aan. En hij zegt, oh, wacht, zei hem, klein minuutje. Hij pakt zijn kogels, vult zijn geweer, pfft, zei hem. Allee, zegt de chef, hoe kan dat nu? Niet anders als papieren proppen. Allee, dat kan u toch niet, zegt hem. Ja, maar zet hem tegen de konijn. Wacht even, zet hem. En hij laat terug zeggen weer. Hij probeert opnieuw. Pfft, zet hem. Allee, zegt de chef, dat kan u toch niet, hè, zeg. Twee keren en twee keren plast hij te proppen. En ik me nu zo vergist. Allee, de chef gaat in zijn binnenzak, kijk naar dat doosje, potverdorie, zegt hem, ik heb mij toch wel gemist van doosje zeker. Allee, de chef naar huis, Ja, schatteke, zegt hem, sorry, maar het zal geen konijn worden. Och, chef, zei ze, zweeg stil. Wat dat ik vandoor en ver had, zei ze. Dat is ongelooflijk, zei ze. Dat geloofde ik als worst niet. Nee, zegt ze. Nee, zegt de chef. Nee, zegt Mariette. Ik ben vandaag naar de beenhouwer geweest. En ik bestel me daar 2 biefstukken, zegt ze. En die vrouw, die bedienster, geeft me dat. En ik wil me bukken, zegt ze, voor mijn handtas te nemen voor te kunnen betalen. En terwijl dat ik me buk, zegt ze, schiet ik achter mij een hond uit, zegt ze. Dus als ik het goed begrijp, had zij die kogels in haar kont gestoken. Jongen, ik ga gauw een plaat draaien, want ze hebben al die luisteraars weg. Ja, het volgende plaatje is van Leo Noordel met Zai Zai Zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, Italiaanse discotheek, een mooie meid, een schuimend bier. Ik zie haar dansen, vrolijke lachen, uit haar ogen staat plezier. Beide rokken, bruine benen, witte tanden als ze lacht. En als ik dan naar haar naam vraag, fluit het zij als zwoel en zacht. Ik het zij. Leven het verliefd zijn, denken doe ik nu niet meer. Praten kan ik ook niet, heel mijn lichaam gaat tekeer. Slapeloze nachten, het gevoel, herinnering. Uren voor belangen, want ik denk maar aan één ding. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Dat zij danst in extase, komt voor haar zigeuner bloed. Witte blouse, zwarte haren en figuur in overvloed. De gitaar, muziek, de toekomst, karavanen in de nacht. Dansen bij zigeuner uren, alles prima, want ik smacht alleen naar haar. Leven het verliefd zijn, denken doe ik nu niet meer. Praten kan ik ook niet, heel mijn lichaam gaat tekeer. Slapeloze nachten, het gevoel, herinnering. Uren vol belangen, want ik denk maar aan één ding. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij. Ja, dat was natuurlijk Leo Nardel met Zij, Zij, Zij. Ik denk nog altijd aan dat mopje. Ja, Filip, ik zie dat zo voor me, dat die vrouw daar zo gebukt staat, en dat die dan die hond neerschiet. Jongen, jongen, jongen, ik heb er beelden bij, dat ze die kogels in haar, ja, je weet wel, steekt, hè. Ja, dat is heel erg, vind ik wel. Allee, vind jij dat erg? Voor die hond, ja. Ai, dat is voor die vrouw. Ja, we gaan eens kijken. Ja, ik heb een plaatje. En dat plaatje is eigenlijk voor ons bedoeld, Filippeke. Ah? Ja, ik heb zo eigenlijk een mededeling te doen aan onze luisteraars en aan onze DJ's van Radio Puur Holland. Oh ja? Vertel. Ja, dat jij dat niet weet. Ah, ja. Ja, ik heb Gerard Joling in mijn speellijst gezet. En ik heb de titel is Er hangt liefde in de lucht. En dat is voor ons bedoeld, hè? Inderdaad. Dus bij deze is dat gemeld. Er hangt liefde in de lucht. Ja, Gerard Joling met Er hangt liefde in de lucht. Ja, en dat was bedoeld op mij en onze DJ Filip natuurlijk. Ja, ja. Dat mogen jullie allemaal gerust weten. Het volgende verzoekje komt van onze DJ Desmond. Ja, en onze Filip hier, die is hier druk aan het werk tussen zijn moppetjes. Ja, die doet dat graag, hè, zijn mopjes. En onze DJ Desmond, die zegt, dit plaatje is voor onze DJ Filip, die mopjes vertelt. En ik heb ook een leuke mop. Nou, onze Desmond weet een mopje. En die, ja, en die zegt, weet jij waarom een Belg een lepel in de auto laat liggen? Nee, dat weet ik niet. Dan rijdt hij door de soep. Ja, dan rijdt hij door de soep. Ja, en hij vraagt het plaatje aan van Stef Ekkel met Waarheen, Waarvoor. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Vanaf de dag dat je wordt geboren is er één ding in je leven al bepaald. Maar we zullen ons er niet aan storen dat je op een dag door iemand wordt gehaald. Er is daar boven een plaatsje voor je vrij. Dan zingen ze voor jou hetzelfde als voor mij. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Hoe lang duurt nog de nacht? Ja, een prachtige plaat van Stef Ekkel. Waarheen, waarvoor? En die kwam van onze eigen DJ Desmond. En die was speciaal voor onze DJ Filip, die mopjes vertelt. Ja, en toen zei Desmond dat hij ook een mopje had. En hij vroeg waarom een Belg een lepel in de auto laat liggen. En het antwoord is... Dan rijdt hij door de soep. Ja. Ja. Mijn verzoeksbox is voorlopig leeg. Jullie kunnen nog altijd verzoekjes doen natuurlijk. Tot 9:45 kunnen jullie inzenden. Ja. Ik ga nog een plaatje wegdraaien. Speciaal voor alle DJ's van Radio Puur Holland en Radio Noordzee. Ja, want... wij zijn de twee goede zenders en ja, die zenders komen heel goed overeen en dat is natuurlijk het voornaamste. Dat is heel belangrijk, vind ik. Ja, zeker weten. Zenders die goed met elkaar kunnen samenwerken. Ja, ja. Wat vind ik? Heel plezant. Mm-hmm. Dus, en ik heb daarop eigenlijk een gepast liedje gevonden. Van Bart Peters, Leven de DJ's. Over auto's en geluk, de sterren van de hemel en hun stembanden stuk. Ze zongen zacht in zalen, brulden hard op ieder bal. Nu zijn de DJ's de kings van het heelal. Alle DJ's kampioen, want je moet het toch maar doen. Ze hebben de dansvloer gered en ontstoft. Ze drukken op start en het feestje ontploft. Alle DJ's kampioen, want je moet het toch maar doen. Heel de mensheid uit haar dak, want alles is een vak. Dag dat de samples op zijn, dat men weer verlangt naar een groepje fijn. Dan komen wij en dan zeggen wij hoi. En dan denkt misschien iemand aan mij, dat klinkt mooi. Alle DJ's kampioen, want je moet het toch maar doen. Heel de mensheid uit haar dak, want alles is een dankzij de DJ's gaan mensen weer hopen. Een lachende toekomst en veel beter weer. Gaan rolstoelpatiënten weer rennen en lopen. Dankzij de DJ's geen oorlog meer. Leven de DJ's, van goud is hun waarde. Geen honger, geen ees en geen broeikas heeft weg. Door hen is de hemel een plek op de aarde. Alle ja, Bart Peters met Leven de DJ's. En die hebben we speciaal weggedraaid voor alle DJ's van Radio Puur Hollands en Radio Noordzee. Ja, en nu is het jouw toe, Filip. Wel, Marina, en ons volgende plaat is Hollands. Helemaal Hollands. En Als ik maar bij je ben. Als ik maar bij jou ben. Ja, als ik maar bij jou ben, want je bent het einde. Ik kan niet zonder jou. In Italië is er lasagna, en in Spanje hebben ze paella. En in het mooie Griekenland kun je dansen hand in hand op de bouzouki-melodie. De Bahama's blijft de zon steeds schijnen, en al je zorgen zullen daar verdwijnen. Toch ben ik altijd weer blij als ik na een bepaalde tijd het vlakke land weer zie. Maar na 2 weken caviar en champagne heb ik meer dan genoeg van al die franje. Maar een vrouw als jij maakt me mijn leven lang blij.

weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En van je zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. En van je zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. Ja, dat was Arjon met zakka, zakka, zakka. En we hebben hier lekkere zakka gedaan, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, het volgende plaatje, hier Flipke. Ja, Marina, en we blijven in de ambiance met Rob Ronalds en Paolo Paolo. Paolo Paolo Paolo Paolo Bonito Paolo Hey, hey, hey, allo bonito palo, eh. Palo, palo, palo, allo bonito palo, eh. Hey, hey, hey, allo bonito palo. Ik kwam een meisje tegen in een warm land. Met lange zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij hey, kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo bonito palo, eh. Hallo, hey. Ja, Rob Ronald met Paolo, Paolo, hallo, bonito, Paolo, hey. Ja, ook weer zo'n gezellig nummer om op te dansen. En dan schakelen we nu over naar onze Elvis Presley. En die had ook goeie nummers, hè. Amai, dat is mijn grote fan. Ja, dat weet ik, dat heb je al verteld. Daarmee had ik over het laatst daar op de rommelmarkt, heb ik voor jou een mooie kader gekocht. Het is een hele mooie. Ja, ik heb hem zien staan bij jou op de schouw. Ja, ja, een hele mooie met in glas verwerkt met een Elvis Presley erop. En ik ga nu een nummer wegdraaien, speciaal voor Philip, van Elvis Presley met The King of Rock'n'Roll. Come on and be my little good luck. Chama, hey you sweet delight. I want a good love Chama hanging on my arm. A true hand, a true hand, a true hope, a true hope, a true night. It's now or never. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. True, I don't want no other love. Slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoe, no shoe. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but don't be over my blue suede shoe. Rock it. The money, looking for the show, but need to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but don't step on my blue suede shoe. Well, it's blue suede shoes, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, baby, blue suede shoes. Well, you can do anything, but stay home for my blue suede shoes. Medley. Ja, onze Elvis Presley met zijn rock'n'roll medley. En die heb ik speciaal weggedraaid voor onze DJ Philippe, want die is daar fan van. En we zullen eens zien hoe groot zijn fan is. Wat weet jij zoal over Elvis? Ah, wel Marina, ik weet dingen die een ander niet weten. Oei, het zal weer wat zijn. Vertel. Weet je... Elvis Presley is bekend als zwart haarige zanger, maar in het leger hebben ze ontdekt dat Elvis Presley normaal gezien blond is van haar. Oh, dan heeft hij zijn haar geverfd. Inderdaad. Oh la la, dat is straf. En zijn er nog dingen? Ik heb een keer zo naar zijn biografie gekeken. En ze beweren altijd dat Elvis Presley drugs gebruikte. Maar daar is weinig tot geen kans toe, waarom niet? Als je ziet wat Elvis Presley bereikt heeft in zijn volle carrière, dat kun je niet als je drugs gebruikt. En Elvis is niet gestorven aan drugsgebruik, maar wel aan een ernstige ziekte. Ja, maar ja, hij nam waarschijnlijk ook een medicatie in om wakker te blijven. He. Daarvan ook dat hij zo dik werd. Ook. He, want je wordt, dat hij zo dik werd, dat was ook al niet zo gezond, hè? Nee, en zijn eten, dat trok er ook al niet veel op. Want hij had veel junkfood, hij sliep niet veel, hij trad altijd maar op. Maar hij zag nooit niet juist naar zijn gezondheid. Dus ja, conclusie, te veel pillen, denk ik. En daarvan had hij een hartafwijking, denk ik, een hartstilstand dat hij gehad heeft toen hij stierf. Ik weet het ook allemaal niet meer. Maar goed, de goede zanger is overleden en eigenlijk is hij te vroeg gestorven, want hij ik hoorde hem heel graag zingen. En ook zijn films, die waren goed. Zijn films waren prachtig. Ja, zeker weten. Zeker die van in de gevangenis. Ja, Jailhouse Rock, G.I. Blues, noem maar op. Ja, genoeg geluld of genoeg gehoord, zodat ze in Amsterdam zeggen. Ja, onze programma's, die kan je ook terug beluisteren. Ja, want onze cloud, die neemt die voor ons op. En die... Oh, ik klik hier iets verkeerd weg. Ja, onze cloud, die neemt die op. En je kan die terug beluisteren op www.phga.nl/cga. Ik herhaal www.phga.nl/cga. En daar kan je de DJ's terug beluisteren. Dus een, ja, ik zal maar zeggen, als je zin hebt om te zeggen van, oh, ik wil bijvoorbeeld DJ Bianca nog eens terug beluisteren, wel, dan kan je dat op deze pagina. Zo, dat heb ik ook wel al gemeld. En nu gaan we verder met het volgende plaatje. En ik ga er nog een Engelstalig draaien. Van Milk Inc. met Go to Hell. Too late to say you're sorry. You're sorry. It's too late to say that I will tell. Whoa, go to hell. Bye bye. Go to hell. It's too late to cry. Go to hell. Bye bye. 'Cause you let on fire. This is it, I'm finally breaking free. Don't need you to tell me who I need to be. There you are, I let you in the cold. You lost your rainbow, you lost your particle. I changed the lock, threw out the key. There's plenty more fish in the sea. Take a glance, good luck at me. It's too late to say you're sorry. You're sorry. It's too late to say that I will tell. Whoa, go to hell. Bye bye. Go to hell. It's too late to cry. Go to hell. Bye bye. 'Cause you let on fire die. I'm moving on, don't think it's just face. It feels good to let you slip away. Whatever you say, it won't make me say. Take a glance, good luck at me. 'Cause it's the last you'll ever see. Thank you. Ja, en dat was Milk Inc. met Go to Hell. Het volgende is, ja, Filippeke. Ja, Marina. En het volgende plaatje is voor Clouds. En die draaien we weg voor jou, Clouds. En dat is Sam Goris en Verlaat Me Nooit. Verlaat me nooit. Liefste, nee, verlaat me nooit. Als jij zou gaan, is het voorgoed met me gedaan. Verlaat me nooit. Liefste, nee, verlaat me nooit. Maar blijf bij mij. Ja, voor altijd bij mij. Mooi zijn de uren, de dagen met jou. Mooi zijn je ogen zo trouw. Mooi is mijn leven als jij bij me bent. En me voor liefde verwend. Verlaat me nooit. Liefste, nee, verlaat me nooit. Maar blijf bij mij. Ja, voor altijd. Zo zoet, nooit gaat mijn liefde voorbij. Als ik bij jou ben, dan voel ik me goed. Jij maakt mijn hartje zo blij. Verlaat me nooit. Liefste, nee. Verlaat me nooit, maar blijf bij mij. Ja, voor altijd bij mij. Verlaat me nooit. Ja, dat was onze Sam Goris en met de titel Verlaat Me Nooit. En die had onze DJ Philip speciaal weggedraaid voor onze Cloud. Ja, ja, zeker weten. We hebben hier nog een verzoekje binnengekregen en we gaan eens koekeloeren. En die is van DJ Desmond. En wat schrijft hij? Voor DJ Marco en DJ Philip en die hele lieve DJ Marina. Oh, ho, ho, ho. Ja, en hij is zo'n schatje, hè. Ja, en hij vraagt het plaatje aan van Ajax Clublied. Ja, nu hoop ik dat ik het juiste heb. Hier staat bij Ajax Clublied en de Ajax Mars. Dus ik hoop dat dat de goede is, want ik heb toch geen ander. Dus we gaan hem starten. Ah! kadaver langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel de lande, glorie onze Amstelstad. Ieder vraagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax Prat? Ajax, ik dank de vader, wat ons voetbal legio. Roep die gauw, dat is je ware, rood en wit wordt kampioen. Ajax, rood in de zware, dan verstrijden die rijk kom. Ik lucht die om, daar leven naar, rood en wit wordt kampioen. Ja, dat was Ajax, het clublied, de Ajax Mars. Ja, en ik hoop dat het de juiste plaat was. Ik weet het nu niet, maar ik zag er maar één tussen staan. Dus ik denk wel dat dat de juiste was, ik weet het niet. Dus, en dat kwam van onze DJ Desmond. Voor DJ Marco moest die zijn, voor DJ Philip en de lieve DJ Marina. Dankjewel, Desmond. Zo, die is, ah ja, die ga ik zo opzoeken. Ik dacht nog iets te zeggen, nu weet ik het niet meer. Ah ja, Filippeke, heb jij soms nog een mopje? Ja. Ah ja, nog een mopje, ja, tussendoor een mopje, hè. Ja, zei Kaft, maar jij heeft hier heel de tafel in beslag genomen, jongen, jongen, en dat maar voor één blad. Het benzinestation. Ik reed op de autostrade richting Brussel, toen ik plots naar het toilet moest. Ik stopte bij het eerste, het beste benzinestation en liep er naar het toilet. De eerste was bezet, dus nam ik de tweede. Niet toen ik op de pot zat, begon die gast te praten. Hey, alles in orde? Ik vond het toch een plaats, nog de tijdstip om een babbeltje te slaan. Maar uit beleefdheid antwoordde ik toch. Hé, ja hoor, alles goed. Want wat ben je aan het doen? Vroeg hij. Ja, een rare vraag, maar kom. Wel, ja, ik ben aan het kakken, hé, gelijk jij. Toen hoorde ik die man gegeneerd zeggen, sorry schat, maar ik ga zelfs terugbellen. Er is hier een onnozelaar naast mij op het toilet dat op mijn vraag een antwoord. Oh my, oh my, oh my. Ik ben hier aan het kakken, joh, joh, joh. En dat voor de radio, Filip, toch? Oh ja, het moet allemaal kunnen. Het zijn toch maar mopjes, hè. Amai, amai, ik vind dat ook weer een goeie mop, zo. Goed, we gaan hier een keer verder zo, met Helmut Lotti, Vlaamse. Ik was in Frankrijk en Portugal, in Griekenland en Spanje, maar bovenal waar de zon naar me lonkt en naar me lacht. Het avontuur me lokt en op me wacht. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet geniet, voel me overal thuis en niemand die het ziet. Dat ik maar één ding mis, dat ik maar één ding mis. En dat zijn, ja dat zijn Vlaamse nachten, Vlaamse. Haagse nachten. Ik kan er niet op wachten. Ik mis het telkens weer. Vlaamse nachten. Vlaamse nachten. Die elk verdriet verzachten. Die mis ik meer en meer. Vreemde landen trekken me aan. Voor een verre reis laat ik alles staan. Maar onze kust, de avondzon is een herinnering waar ik terug voor kom. Waar het bruist in de nacht als het zonlicht staakt. Vrij boven alles en dat maakt. Dat ik maar één ding mis. Dat ik maar één ding mis. En dat zijn, ja dat zijn Vlaamse nachten. Vlaamse nachten. Ik kan er niet op wachten. Ik mis er telkens weer. Vlaamse nachten. Vlaamse nachten. Die elk verdriet verzachten. Die mis ik meer en meer. We dachten in die nachten als de wereld slaapt. Dat de zon. Helmoet Lotti, Vlaamse nachten. Ja, Helmoet Lotti is ook een... Is dat ook een Belg? Ja, zeker, hè, Helmoet Lotti. Ja, ja, ik was eigenlijk al aan het twijfelen. Ik dacht dat dat een Nederlander was. Oh, foei, foei, Marina. Maar goed, dat kan allemaal gebeuren, hè. Het volgende verzoekje hier, dat ik heb klaarstaan, is... Kijk, en van wie het komt. Ja, die komt van onze rode, ja, onze DJ Bianca. En ze zegt, goedenavond daar in de studio, dit plaatje is voor iedereen op luisteren. Ja Bianca, dat zal ik eens een keer voor jou gaan draaien ze. En jij vroeg aan Willem Bart met Hart van... Jij bent best te laten zien, je was een droom voor mij. Maar wat ik deed was niet genoeg, jij was veel liever vrij. Het leek wel of ik niet bestond, en nu ben ik alleen. Zie jij dan niet, ik heb verdriet, heb jij een hart van steen. Maar als ik in je ogen kijk, dan zie ik weer die gloed van liefde en genegenheid, dan voel ik mij weer goed. Maar alles is toch te vergeefs, daarom ben ik alleen. Zie jij dan niet, ik heb verdriet, heb jij een hart van steen. Je nodig heb, waarvoor ben jij zo bang? Want jij ziet aan alles wat ik doe, dat ik naar jou verlang. Ik hoop dat jij terugkomt, dan ben ik niet meer alleen. En kun je mij weer laten zien. Je hart is niet van steen. Waar is de tijd dat jij me zei, je was alleen van mij? Waar al die mooie dagen gingen, viel de vlucht voorbij. Een enkel woord, tot ziens adieu, en toen was ik alleen. Zie jij dan niet, ik heb verdriet, jij een hart van steen. Zie jij dan niet, ik heb verdriet, jij een hart van steen. Zie jij dan niet, ik heb verdriet, heb jij een hart van steen? Steen. En dat was Willem Bart met Hart van Steen. En dit kwam van onze eigen DJ Bianca, onze rode. En ze zegt erbij, goedenavond daar in de studio, dit plaatje is voor iedereen op luisteren. Zo, dat heb ik ook wel al weggedraaid. Nu moet ik eens even kijken. Zeg, Filippeke, we hebben hier nog een luisteraar van op ons werk. En ze heet hier Denise. Die ken je toch? Ja, dat is een van Rumst. Ja, juist. Die zit altijd buiten op de bank. Is die met een bril meer heel lang haar. Ze heeft soms een hele lange staart of een vlecht. Ah, ja. Ja, zij erbij? Ja. Allee, vooruit. Ik ga eens eerst een plaatje klaarzetten voor haar, voordat ik ga voorlezen wat dat ze juist schrijft. En wat gaan we nemen voor haar? Want ze heeft geen titel gegeven en ook geen naam. Eens kijken. Ja, ik ga deze nemen. Dus dat zal wel goed zijn, denk ik. En we gaan eens zien wat dat ze erbij schrijft. Amai Marina, je doet dat heel goed, zonne. Ik kan niet direct op een plaat komen, maar doe maar iets voor de collega's die luisteren. Ach, dat is heel mooi. Dat is heel lief, ja. Ja, dankjewel Denise. En, of Denise, ja. Ik heb een plaatje klaarstaan. En ik heb gekozen voor Bart van Loon met Boom Boom Boom. Ik ben snel verliefd en krijg mijn hart weer een klap. Zoals ze me aankijkt, haar ogen zo blauw, dan weet ze, ik blijf haar voor altijd trouw. Ik merk dan al heel snel dat mijn bloed weer stijgt, dan heeft ze mijn hart weer bereikt. Dan gaat het. Oh, wat gebeurt er toch met mij? Dan gaat het boom, boom, boom. En weer boom, boom, boom. Ik heb een hart van chocolade. Als ik je geur dan raak, kriebelt het in mijn buik. Je weet me echt heel niet te raken. Het leven is voor mij ook soms een probleem. Wanneer ik echt niet bij jou kan zijn. Dan jouw armen heel dicht om me heen, want dat gevoel is toch zo fijn. Al zijn het nu dromen, ik hou zo van jou. Jij en ik horen bij elkaar. Met glimmende ogen, ze stralen van trouw. Kus ik jou tot mijn vrouw. Dan gaat het. Oh, wat gebeurt er toch met mij? Dan gaat het boom, boom, boom. En weer boom, boom, boom. Ik heb een hart van chocolade. Als ik je geur al laat, kriebelt het in mijn buik. Je weet me echt heel diep te raken. Dan gaat het boom. loop ik voor me heen. Dat snel mijn hart moet zijn. Oh, wat gebeurt er toch met mij? Dan gaat het boom, boom, boom. En die boom, boom, boom. Ik heb een hart van chocolade. Als ik je geur al uit, kriebelt het in mijn buik. Je weet me echt heel diep te raken. Als ik je geur al uit, kriebelt het in mijn buik. Ik heb een hart van chocolade. Ja, dat was Bart van Loon met Boom, Boom, Boom. En dat was van onze Denise, ja, iemand van op ons werk, een luisteraar. En ze zegt, amai Marina, je doet dat heel goed, sene. Ik kan niet direct op een plaat komen, maar doe maar iets voor de collega's die luisteren. Ja, het is een beetje op zijn mechels geschreven, dus... ik zal even vertalen voor die Amsterdammers. Ik mocht een plaatje zelf uitkiezen voor alle collega's op luisteren. Ja, Denise, en het is heel leuk en heel fijn dat je meeluistert. En ik hoop je nog meer te mogen hebben op de radio. Want hoe meer luisteraars, hoe gezelliger het wordt. Ja, we gaan eens kijken, wat had ik nu klaarstaan? Ja, ik had hier nog niks klaarstaan. Ik ga Albert West nemen. En wat gaan we doen, Filip? We gaan skiën. Ja, dat gaan we zeker doen. Het is nog wel wat vroeg om te gaan skiën, want het is nog eigenlijk geen winter. En sneeuw ligt hier ook nog niet? Nee, dus we doen maar alsof. Auto volgeladen en de latten gaan op dak. Gezellig weer op wintersport, we gaan weer volle bak. We gassen naar de bergen voor een week er tussenuit. De piste ligt te blinken en de zon brandt op mijn huid. Mijn skipak uit de koffer en mijn handschoenen gaan aan. We springen in de skilift en we gaan. Wij gaan skiën, afreskiën. In de sneeuw tot aan de knieën. Wij gaan skiën. Afreskiën, niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Al die meiden, die mooie meiden, komen van de helling glijden. We hebben het hier lekker naar ons zien, en om de bruwijn kwijt erin. En na een dagje skiën zijn we eigenlijk te moe. Maar slapen gaan we echt niet, want we moeten naar de kroeg. Daar is een afterparty met een DJ of een band. Die spelen leuke liedjes die een echte skier kent. Dit is voor mij de hemel, echt, je weet niet wat je ziet. Levende afreski. Wij gaan skiën, afreskiën. In de sneeuw tot aan de knieën. Wij gaan skiën, afreskiën. Niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Al die meiden, die mooie meiden, komen van de helling glijden. We hebben het hier lekker naar ons zien, en om de bluwijn glijdt erin. En ook de bluwijn glijdt erin. Wij gaan skiën, afreskiën. In de sneeuw tot aan de knieën. Wij gaan skiën, afreskiën. Niet met z'n twee, maar met z'n drieën. Al die meiden, die mooie meiden, komen van de helling glijden. We hebben het hier lekker naar ons zien. En ook de bluwijn glijdt erin. We hebben het hier lekker naar ons zien. En ook de bluwijn glijdt erin. Ja, dat was Albert Alex West met We gaan skiën. En nu even dit. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands organiseren een grandioos feest op 8 oktober 2011. Daar moet je bij zijn. Ons feest. Wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan zult u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl. Of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-850-8415. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Ja, dat was ons jingeltje van 8 oktober natuurlijk, want dan is het ons groot feest met Radio Puur Holland en onze Radio Noordzee, onze collega's. En ja, Filip, wij gaan ons daar goed amuseren, hè. Amai nog niet, we gaan er ambiance maken, hè. Ja, ik kan me al voorstellen hoe het daar zal gaan. Onze Marco, denk ik, aan de discobar. En dan de presentator, ja, UEW. Wie dat gaat zijn, dat weet ik niet. Misschien ook Marco, ik weet het allemaal niet. En dan de zangers en dan de zangeressen. Ik heb gehoord Rob Sorren. Wie komt er nog? Ja, ik kan er niet zo direct op komen. En een mystery guest, wie dat mag wezen, weet ik ook niet. Weet jij dat? Nee, ik weet dat ook niet. Dat is toch erg dat ze ons niks vertellen, hè? Ja, maar ik denk dat dat eerder een verrassing is dat ze ons willen behouden. Ja, dat is normaal, hè, Filip, dat een verrassing is. Goed bezig, zijn jongen, heel goed bezig. Ja, we hebben hier nog een mooi plaatje klaarstaan, Filip. Ja, en we gaan nog even naar België, naar, of is het Nederland? Christophe, en we nemen elkaar zoals we zijn. Toen ik jou pas leerde kennen, scheen de zon de ganse dag. Vrij vlug moest ik eraan wennen, dat ik jou heel anders zag. Maar nu wil ik graag bekennen, dat dit aan mezelf lag. Omdat ik je wou verwennen, met alleen een gulle lach. We nemen elkaar zoals we zijn. We doen wat water bij de wijn. Want ik ben geen wonder en ook niet bijzonder. Ben ik langer meer verlegen, omdat jij me beter kent. Jouw gebreken zijn een zegen, waar

Oh, mijn hart roept steeds meer jouw naam. Ik droom nog elke nacht dat jij weer op me wacht. Oh, oh, mijn hart roept steeds meer jouw naam. Nee, ik laat je niet gaan. Oh, mijn hart roept steeds meer jouw naam. Dat was Antonio met Ik Droom. Zeg, Filip, ik weet ook, ik krijg nog een mopje. Er zijn eens twee tomaten. Hm? Ja. En die één tomaat wordt overreden. Oei. Was, en die andere tomaat, die zegt iets. Weet je wat die ene tomaat zegt? Nee. Wel, die ene tomaat zegt tegen die andere, kom ketchup. Ah ja, ze is plat, hè? Ah ja. Ach, ja, die jongen, jongen, jongen. Ach, het is zo gezellig hier met ons tweetjes. Zo'n programma, ach. Oh. Ja, we hebben hier nog een verzoekje. En jij mag aankondigen en zeggen wat hij zegt. Ja, en dat verzoekje komt van Marco. En hij zegt, doe maar een lekker nummer van André Hazes. Met het nummer Dat Ene Moment. De dag dat ik jou zag en jij naar me keek, dat ene moment had ik nooit gekend. Dat het bestond, het maakte me maar boeien, het liet me niet gaan. Ik ging naast je staan en raakte je aan, toen ben jij weggegaan. Voordat ik wat zei, was jij alweer weg. Denk ik aan jou elke dag, het ene moment dat ik je zag. Ik zit hier te wachten, misschien dat je komt. Dat ene moment wat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat ik jou nog een keer ontmoet. Al zeg je dan niets, ik heb dan toch iets, dat ene moment. Voordat ik wat zeggen kon, was jij alweer weg. Nu denk ik aan jou elke dag, aan het ene moment dat ik je zag. Zeg je dan niets, ik heb dan toch iets, dat ene moment. Voordat ik wat zeggen kon, was jij alweer weg. was jij al niet ver. Nu denk ik aan jou elke dag, aan het ene moment dat ik je zag. Dat ene moment. André Hazes met Dat ene moment. Ja, een prachtig liedje. En dat kwam van onze Marco. Doe maar een lekker nummer van André Hazes met het nummer Dat ene moment, zegt hij. Ja, dat heb ik nu gedraaid. Ja, de verzoekbox is voorlopig weer leeg. En dan gaan we nog een ander plaatje draaien. Want zelfs binnen een paar minuutjes gaan we weer naar het weerbericht. En wat gaan we nemen? Ad van Hoorn en Barracuda. Het is vrijdagavond kort na achten, je ziet niemand meer op straat. Je vraagt je af, wat kan de oorzaak daarvan zijn? Zelfs de televisie zwijgen, want de radio moet aan. Dat kan alleen nog maar voor Barracuda zijn. Met een lach en een traan, Barracuda laat maar gaan. Gooi je plaatjes maar weer fijn de eter in. Breng maar weer vreugde in het leven, die een ander niet kan geven. Zo'n piraat maakt het een ieder naar de zin. Gekluisterd aan uw toestel, want ze draaien plaat na plaat. Hun verzoek voor jong en oud gaat er steeds in. Het is alsof de uren vliegen, de avond is weer zo voorbij. Schakel dus uw toestel vrijdag tijdig in. Met een lach en een traan, Barracuda laat maar gaan. Mooie plaatjes, maar weer fijn de eter in. Breng maar weer vreugde in het leven, die een ander niet kan geven. Zo'n piraat maakt het een ieder naar de zin. Heel de week zien wij verlangend naar de vrijdagavond uit. Eindelijk is het dan zover, het is 8 uur. Daarom wensen wij met velen uit de diepste van ons hart Barracuda nog een lange levensduur. Met een lach en een traan, Barracuda laat maar gaan. Gooi je plaatjes maar weer fijn de eter in. Breng maar weer vreugde in het leven, die een ander niet kan geven. Zo'n piraat maakt het ieder naar de zin. Met een lach en een traan, Barracuda laat maar gaan. Gooi je plaatjes maar weer fijn de eter in. Breng maar weer vreugde in het leven, die een ander niet kan geven. Zo'n piraat maakt het een ieder naar de zin. Zo'n piraat maakt het een ieder naar de zin. Ja, Ad van Oren met Barracuda. Wat had ik nu klaarstaan? Ja, Flippeke, zeg jij maar. Wel, Marina, we hebben hier het volgende plaatje klaarstaan. En dat is VOF de Kunst met 1 tasje koffie. Eén kopje koffie, Flip. Je moet goed lezen. Ja, oké. 1 kopje koffie. Haal ik mijn doel op het gevoel. Dat was VO, VOV De Kunst met één kopje koffie. Ja, en zoals ons Filippeke daar juist zei, één tasje koffie. Ik denk wel dat ze dat in Amsterdam wel verstaan hebben, zeker, hè? Ik hoop het wel, hè. Ja, wat zeggen ze weer in Amsterdam of in Nederland of in Holland? Een tasje proost of zoiets. Ja, het is toch zoiets, hè, ja. Ja, ieder gebruikt een andere woorden, hè. Het is dat, hè. Ja, het volgende nummer is van... Ja, van André van Duin. En hij vertelt zich over hoe groot dat zijn bloemkolen zijn. Bloemkolen, heb hele grote bloemkolen. Bloemkolen, bloemkolen, ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Op schoolviel reeds de meeste, hoeveel is iedereen? Toen telde ik mijn bloemkool en toen wist ik het meteen. Dat was André van Duin met Ik heb hele grote bloemkolen. Ja, Filippeke, en je hebt me er attent op gemaakt voor mijn weerbericht. Je bent bedankt, want ik zou het nog vergeten. Oh, daarvoor ben ik hier, hè. Ja, dat zeker. Want we mogen onze luisteraars niet... ja, hoe moet ik dat nu weer zeggen? Laten wachten natuurlijk, want... ze gaan dat stilletjes aan gewoon worden dat ik rond 9:30 het weerbericht ga zeggen van hier uit België. En vandaag was het donderdag en hadden we 18 graden. Was wel een beetje, ja, dat ging eigenlijk nog. Een beetje naar de frisse kant, zo. Ja, en voor vannacht hebben we dan 10 graden. Ja, dat gaat ook nog met onze donze hoed op ons. Lekker warm. Morgen vrijdag krijgen we 21 graden. Ja, dat gaat al een beetje de goede richting uit. Terug al wat warmer dan vandaag. En dan is het nachttemperatuur 9 graden. Ja, dat gaat al een beetje naar omlaag precies. Dan krijgen we zaterdag minder warm, 17 graden. Dat gaat al wat minder. En dan hebben we juist in Muizen hebben we kermis. Oh ja. Ja, en dan gaan we gezellig naartoe en ene drinken met mijn zus en mijn schoonbroer. En dan hebben we 12 graden die nacht. Zondag krijgen we 15 graden. Ja, gaan we het weer ietsjes naar beneden. En hebben we dan 's nachts 9 graden. En maandag tenslotte hebben we 16 graden. En dan de nacht 10 graden. Ja. Het is bijna herfst en daar verwachten we ons aan de koudere nachten. En overdag, ja, dan valt het eigenlijk nog wel mee. We hebben niet te klagen, hè. Nee. Zo, dat was zo wat het weerbericht vanuit België, wat we zo kunnen verwachten. Het volgende plaatje is van Frank Smekens met Blijf vannacht bij... voorbij. Je deed iets met mij in het licht van de volle maan. Je haar glanste zacht in die zomernacht. Mijn hart ging toen sneller slaan. Blijf al nog bij mij. Wow, maak mij de dag toen vrij. Wow, maak mij de dag toen vrij. En laat me zien wat liefde is.

all belief in peace and love surrounding earth. Respect to a mom who gave me birth. Butterflies all moving fast. Is this the last law over the law blast? Heaviest ever, rounds quite clever. Respect to the world, so down for whatever. Stimulate the feeling that you got inside. Hold me fast so we can take a ride. Hold my mind for you to enjoy. Raise your hands in the air and jump for joy. Ja, To Unlimited met Jump for Joy. Ja, en wij hebben hier lekker gejumpt. Alles rammelde. Amai, de vensters trilden. Ja, veel minder. Goed, wat dacht ik hier te zeggen? Ja, ik heb hier nog een lekker disco-versie staan. Ja, we doen er nog één Engelstalig bij. En nog 2 minuten en dan gaat mijn verzoekbox dicht. Ja, met dit gezegd zijnde. En we gaan lekker een disco nummer draaien van Otoan met D-I-S-C-O. Thank you. Ja, dat was een lekker nummertje, Ottoan met D-I-S-C-O. En we hebben hier weer een liedje staan, en het is eigenlijk een rare naam van die dat het zingt, en hoe heet die? Ja, Marina, het zou Willem de Wipper zijn. Amai zeg, wat een naam is dat? Ja, hè? Krijgt ze een naam mee van uw ouders? Ik zou daar wel niet mee kunnen lachen als ik dat moest hebben. Jij? Nee, eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik ook niet. Maar ja, hij noemt nu zo en hij brengt het nummertje van Kaat gaat water halen. Dat zijn de meisjes achter de kraan. Ze staan te zwaaien en zijn spontaan. Als je er langs loopt, moet je zo heel even binnen. Voor 50 gulden moet je wel direct beginnen. Dat zijn de meisjes achter het raam. De rode lampjes, die zijn weer aan. Chantal, Miranda of misschien wel zwarte Lola. Ik laat mij even gaan. Kom jij maar hier. Ik ben niet meer te houden. Wil jij plezier? Het liefst de hele nacht. Een half uur. Kan het misschien wat langer? Ik heb hier zo lang op gewacht. Dat zijn de meisjes achter het raam. De rode lampjes, die zijn weer aan. Chantal, Miranda, of misschien wel zwarte Lola. Ik laat mij even gaan. Ik slenter door de rosse buurt. Slenter door de rosse buurt. En op het hoekje wordt gegluurd. En op het hoekje wordt gegluurd. De meisjes zijn in vorm vandaag. De meisjes zijn in vorm vandaag. Vanaf een uur of acht zitten ze klaar voor weinig geld. Maar als ik straks thuis kom, denk ik dat ik het bedeel. Dan zijn de meisjes achter het raam. Ze staan te zwaaien en zijn spontaan. Als je er langs loopt, wist je zo heel even binnen. Voor 50 gulden moet je wel direct beginnen. Dat zijn de meisjes achter het raam. De rode lampjes, die zijn weer aan. Chantal, Miranda of misschien wel zwarte Lola. Ik laat mij even gaan. Dat zijn de meisjes achter het raam. Ze staan te zwaaien en zijn spontaan. Als je er langs loopt, blijf je zo wel even binnen. Voor 50 gulden moet je wel direct beginnen. Dat zijn de meisjes achter het raam. De rode lampjes, die zijn weer aan. Chantal, Miranda of misschien wel zwarte Lola. Ik laat maar even gaan. Kom jij maar hier. Ik ben niet meer te houden. Wil je plezier? Het liefst de hele dag. Een half uur. Kan het misschien wat langer? Ik heb hier zo lang op gewacht. Dat zijn je meisjes achter het raam. De rode lampjes, die zijn weer aan. Chantal, Miranda of misschien wel zwarte Lola. Ik laat mijn eigen gaan. Chantal, Miranda of misschien met zwarte Lola. Ik laat mijn eigen gaan. Ja. Ja, nu weet ik van waar dat de naam wel komt, hè. Willem de Wipper, als je het een liedje hoort. Ja, dan weet al genoeg, hè. Ja, zo een beetje naar de ondeugende kant, hè. Ja. Wat heb ik nu klaarstaan? Ja, Henk Wijngaard, ja, die heeft ook van die goeie plaatjes. En wat zingt hij? Met de vlam in de pijp. Ja, met de vlam in de pijp kom je door heel het... Wacht, hoe zingt hij dan nu weer? Met de vlam in de pijp. Scheur je door de Drenderpas. Ja, met mijn 7 tonnen diesel. En, ja, ik weet het niet meer. Maar goed, we zullen de plaat laten spelen. Hè? Dat is het beste.

Slaap wel en morgen weer vrij goed op. Gastroom! Dit is het einde, laat het gebeuren. Dit is het einde, dat doet de deur weer. Er zijn geen woorden voor, ja dat is